nasibku nemu bojo kok sora ureku wes ora iso masak pintar emong maca karo seneng bentak-bentak pak pak pak kudu piye caramu duwe rabi kur nguras donyamu pare wangi bendino megawe rekoso yo sekurang ae gawe blonjo. Terima kasih.